łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niech każdy idzie w swoją stronę, tak o wyborczej propozycji Koalicji Obywatelskiej mówi Marek Sawicki z PSL. Demonstracja w Moskwie z powodu zablokowania startu opozycji w lokalnych wyborach. Zawalił się zamieszkały pustostan w Siemianowicach Śląskich. Nie ma informacji o poszkodowanych. Oczywiście minęła 16. Grzegorz Schetyna nie jest skłonny budować z nami umiarkowanego centrum, tylko nową lewicę. My to szanujemy i niech każdy idzie w swoją stronę. Tak Marek Sawicki z PSL skwitował w TVP Info propozycję Koalicji Obywatelskiej oraz decyzję swojej partii o budowie Koalicji Polskiej. To nie konsekwencja, powiedział z kolei w Polskim Radiu 24 szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. PZPR razem z ZSL-em to jest ciągłość na dobrą sprawę. I SLD i później ten PSL razem rządzili już przecież w trzeciej RP, no i dopiero co byli razem też w koalicji europejskiej. Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 przyznał, że nie rozumie decyzji PSL, ponieważ w poprzednich latach ludowcy współrządzili z lewicą. Dodał, że jego ugrupowanie nie zdecydowało jeszcze o formule startu w wyborach. Czekamy na decyzję Pawła Kukiza. Warunki, jakby to powiedzieć, osobiste, no, powodują, że pewnie jeszcze chwilę poczekamy. Czyli co, posłowie w ogóle nie wiedzą w klubie, z kim negocjuje i kiedy? Jesteśmy informowani jedynie o tym, ale to tak jak cała opinia publiczna. Wybory odbędą się w październiku lub listopadzie. Dokładną datę poda prezydent. Pokazy ratownictwa i sprzętu ochotniczej straży pożarnej, konkursy taneczne i degustacja regionalnych potraw to niektóre z atrakcji pikniku rodzinnego w gminie Gust, niedaleko Radomia. Festyn zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Jego gościem będzie Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest Anna Orzeł. Piknik w miejscowości Kuczki Kolonia to pierwsza z imprez, które mają być okazją do spotkań i rozmów z Polakami. O teraźniejszości i przyszłości zapowiada rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Dziś aura sprzyja organizatorom festynu. Jest ciepło, słonecznie. Piękna pogoda zachęca do wyjścia z domu, dlatego chętnych do wzięcia udziału w pikniku nie brakuje. Oczywiście, że dobry. Częściej takie powinny być spotkania. Ludzie się integrują, poznają i rozwijają takie imprezy przede wszystkim. Co miesiąc mogą być takie imprezy. Polecamy. O 15.30 miał się tu pojawić prezes Jarosław Kaczyński. Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przyszli na piknik, czekają na wystąpienie polityka. Mówiła Anna Orzeł, dziękuję za relację. W serwisie teraz Rosja i demonstracja w Moskwie po niedopuszczeniu opozycji do udziału w wyborach do lokalnych władz. We wrześniu Rosjanie będą wybierać deputowanych rad miejskich i regionalnych. Demonstracja jest nielegalna. Władze Moskwy i lokalna prokuratura ostrzegły uczestników przed odpowiedzialnością karną. Na miejscu dyżurują oddziały policji, ale na razie funkcjonariusze nie podjęli interwencji. Według demonstrujących komisje wyborcze odrzucają kandydatury opozycjonistów, tłumacząc, że nie zebrali odpowiedniej liczby podpisów popierających ich wyborców. Zdaniem demonstrantów i samych kandydatów to tylko pretekst, aby wyrugować opozycję z udziału w głosowaniu. Protestujący domagają się dopuszczenia opozycjonistów do wyborów i dymisji mera Moskwy Siergieja Sobianina. Zwolennicy opozycji zapowiadają, że będą wychodzić na ulice Moskwy dopóty, dopóki władze nie spełnią ich żądań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. 7 osób, w tym 5 dzieci, zawieziono do szpitala po zderzeniu 3 aut na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Utrudniony jest przejazd w kierunku Łodzi. Według policji sprawcą był Czech jadący w kierunku Łodzi, który po zjeździe z wiaduktu postanowił zawrócić w niedozwolonym miejscu. W efekcie zderzył się z innymi samochodami. Zawalił się dach w zamieszkałym pustostanie przy ulicy Sobieskiego w Siemianowicach Śląskich. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych, mówi Mariusz Rosenberg ze Straży Pożarnej. Zawaliła się część dachu w budynku przeznaczonym do rozbiórki. To jest pustostan. To jest budynek zamieszkały. Stamtąd ewakuowaliśmy mieszkańców. Będziemy dokonywać przeszukania pod kątem przebywania osób, które ewentualnie mogły się tam znajdować. W akcję ma się włączyć specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Radzionkowa. Na koniec dobre wieści ze sportu. Męska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Szymon Pośnik, Wiktor Habel i Fabian Barański wygrała w Rotterdamie zawody Pucharu Świata w wioślarstwie. Na podium stanęła też kobieca czwórka podwójna, która była druga. Polki w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zilman w biegu finałowym przegrały tylko z Niemkami. Czwórki kończą serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie padać, a na południu i południowym zachodzie grzmieć i gdzieniegdzie spadnie grad. Dla 6 województw synoptycy wydali w związku z tym ostrzeżenia. Alerty obowiązują w Lubuskiem, zachodniej części Wielkopolski, na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro mniej chmur i mniej opadów, pogodnie w całym kraju, do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata. Teraz codziennie graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, bo z ekstra pensją od Lotto masz ekstra nastrój w pracy, ekstra spokój przy płaceniu rachunków i ekstra luz, gdy... Kochanie, wybacz, że dzwonię w takim momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do ekstra pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 000 zł od ręki. Graj w punktach Lotto. Jestem bez żadnych. Obok mnie z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty. Nieco z... Cześć, tu Sarsa. Jestem w Play na kartę, bo tu mam YouTube za darmo przez całe lato. Odkryj to w Play. Wybierz jak Sarsa Play na kartę i oglądaj YouTube bez zużywania gigabajtów do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie w Stop Cafe na Orlenie. Świeże sałatki, wrap z falafelem, kanapka włoska z bagietki. Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrapkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siesty, a w Trójce Marcin Kiedreński. Dzisiaj jest 14 dzień lipca, a zatem Narodowe Święto Francji i my w takim miłosnym uniesieniu w sieście słuchamy muzyki frankofońskiej. Jeśli Państwo z jakiejś przyczyny nie wzięli udziału w naszej pierwszej części, no to samo w sobie nie jest ścigane z urzędu, choć moim zdaniem powinno być. No ale to sporo Państwo stracili. Słuchaliśmy mnóstwo wielkiej muzyki, ale trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że nie zawsze tak ściśle francuskiej. A to gdzieś po Afryce się błąkaliśmy, a to nawet, co zdumiewające, po Wyspach Zielonego Przylądka i Brazylii, gdzie na co dzień po francusku znowu tak często nie mówią. A to Sting komponował po francusku, a to Didi Bridgewater śpiewała piosenkę niemiecką, tylko z francuskim tekstem. No więc wierzę, że Państwo mogli się tym odrobinę, nawet jeśli nie zmęczyć, to skołować. W związku z tym teraz się poprawiam i mam dla Państwa no prawdziwy bukiet arcydzieł, a w każdym razie ikon francuskiej piosenki. Kolejno Edith Piaf, Charles Trenet i Yves Montand. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit je pense à toi, toi tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Johnny. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Je voyais près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez les oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont bu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là, l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Yves Montand śpiewał m.in. o hulankach dzisiejszego dnia 14 lipca w Paryżu. Chwilę przed nim Charles Trenet oczywiście rozpoczęła tę naszą drugą godzinę świętowania piosenki francuskiej, ale generalnie frankofońskiej. Edith Piaf. Jeśli dzisiaj Państwo są w Paryżu, to oczywiście pewnie ciężko tam się poruszać, jak zawsze, jak mniemam, jest ta ogromna defilada wojskowa. I w ogóle pląsom nie ma końca, ale prędzej czy później trafią Państwo na Sekwanę. I po tejże Sekwanie pływa dzisiaj oczywiście wiele zgrabnych stateczków, ale proszę zwrócić uwagę na jeden z nich szczególnie, bo nazywa się właśnie Yves Montand. Co ciekawe, inny z tych statków nosi imię i nazwisko Catherine Deneuve, co, ponieważ Catherine jest wciąż piękna, młoda i bardzo aktywna, wydaje się naprawdę niezwykłe. No ale cóż, Francuzi ze swoim uwielbieniem dla utalentowanych dam. Do tego wielkiego trio piosenki francuskiej w dobrym tonie byłoby no, jeszcze ładnych parę osób dopisać, ale pierwsza, która przychodzi do głowy, to Georges Brassens, ale myślę, że możemy inaczej oddać mu hołd. Akurat nie mam jego nagrania dzisiaj ze sobą. Natomiast jest temat dla niego specjalnie napisany, For Brassens właśnie, z płyty Tribulations Romana i Stochela Rosenberga. to piosenka dla Georges'a Brassensa, Normal i Stochela Rosenberg. A ja pomyślałem sobie, że teraz po tym instrumentalnym przerywniku mógłbym postarać się ułożyć tryptyk nasz tradycyjny, siestowy, kolejny, już nie z ikonami piosenki francuskiej, lecz poniekąd światowej, wszelako z taką adnotacją, że oni koniecznie muszą z Francją być silnie związani i po francusku śpiewać choćby parę wersów. No więc próbujmy. Pierwsza to będzie Josephine Baker. Właściwie mówię Josephine, a powinienem powiedzieć Josephine, bo to Amerykanka w końcu, ale tak silnie związana z Paryżem od swoich najmłodszych lat, gdzie, powiedzmy sobie szczerze, nieprzesadnie kompletnie ubrana, występowała w teatrach rewiowych i nagrywała piosenki, także po francusku. Więc Josephine, czy jak chcą inni, Josephine Baker, chciałbym, żeby teraz zaśpiewała piosenkę, którą wielbię i czytałem po raz kolejny jakiś czas temu książkę Evelina Waugh, który wędrował swego czasu statkiem na koronację cesarza Etiopii Haile Selassie. I wspaniało, to był człowiek niesłychanego poczucia humoru i w ogóle do wszystkiego miał dystans i jeden żarcik za drugim fasował. Natomiast zdarzały mu się też takie sentymentalne olśnienia i podczas tej podróży statkiem opisywał taką scenę o świcie, kiedy dwoje kochanków tańczyło na nieomal całkowicie pustym pokładzie, płynęli gdzieś do Indochin i tylko płytę na tym starym gramofonie na korbkę z tubą przykładali z jednej strony na drugą. I Evelyn Waugh nie pisał, czego słuchali. I ja się zastanawiałem, czy mogli słuchać Josephine Baker śpiewającej Je des Amours. Chyba nie. To był sam początek roku 1930, a ta piosenka wydaje się być o kilka miesięcy późniejsza. Ale jakaż była moja frajda, kiedy niedawno wróciwszy z kolei do zapisków z podróży Szandora Marai, zauważyłem, że on podróżując także statkiem w roku 1933 do Trypolisu w dzisiejszej Libii, słuchał Je des Amours w wykonaniu Josephine Baker i sprawiało mu to przyjemność. Więc na moment bądźmy nim na tym dawnym, odległym statku gdzieś na Morzu Śródziemnym i posłuchajmy tej samej płyty. Paris, Paris, de ton rêve joli. J'ai du d'amour, mon pays est Paris. Josephine Baker, Amerykanka, która stała się jednym z symboli piosenki francuskiej. No zresztą śpiewa w tym utworze, że ma dwie miłości i kraj, w tym wypadku Amerykę, czego zresztą nie precyzuje. I Paryż właśnie. Ja kiedy byłem w Paryżu miesiąc temu zaledwie, zajrzałem jak zawsze do antykwariatu, tam szukam starych fotografii i rozmawiałem z antykwariuszem na temat pocztówek z Josephine Baker. One są rzadkie i niewyobrażalnie wprost kosztowne. Natomiast antykwariuszowi od razu oczy zapłonęły i zaczął mi opowiadać, jak w 1968 z Josephine Baker pod rękę szedł środkiem pól elizejskich wśród barykad, wiedzą państwo, w maju 68 w Paryżu, podczas tych zamieszek studenckich. I nagle stał się tym chłopakiem sprzed pół wieku z okładem i aż mu oczy, jak mówię, lśniły, kiedy opowiadał tę historię. Bo rzeczywiście z Josephine Baker paradować pod rękę, to dzisiaj to się wydaje już w ogóle historią tak odległą, jak nie wiem, spacerować z Kleopatrą. A to przecież nie było aż tak dawno. Josephine przed chwilą w piosence Je des amours z początku, z progu lat 30. A my w tym tryptyku poszukujemy takich ikon światowej piosenki, które mają pewną predylekcję do piosenki francuskiej. Więc spotkajmy tego dżentelmena, przy którego muzyce od razu państwu się oczy uśmiechną. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. We'll be right back. Louis Armstrong. Ach, jak on lubił grać i śpiewać francuskie piosenki, choć trochę sobie, proszę przyznać, ułatwiał. Nawet jak śpiewał La Vie en Rose, to właściwie poprzestawał na tytule, może z półtorej jeszcze frazy po francusku śpiewał, a resztę albo po angielsku, albo tym językiem sobie jedynie znanym. Ale w sumie to bez znaczenia, prawda? Bo Louis Armstrong cokolwiek śpiewał w jakimkolwiek języku, to miał ten jedyny przekaz, że naprawdę warto żyć. A śpiewał La Vie en Rose, ale nie pozwoliliśmy mu dzisiaj tego zrobić, bo chcielibyśmy poprosić o tę piosenkę trzecią z naszych wielkich postaci piosenki światowej, która ma silne związki z Francją. Ciekawe, czy państwo natychmiast rozpoznają. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. To Marlena Dietrich. I nie jestem pewien, czy nie pojawiła się w Sieście po raz pierwszy w naszym życiu. Ale zawsze jest mile słyszana. Teraz, skoro pożegnaliśmy kolejne trzy wielkie postacie, ikony muzyki światowej, chciałbym państwa namówić na jeden jeszcze przerywnik instrumentalny. Proszę wybaczyć, że dzisiaj jestem taki oficjalny, ale cóż, okazja zobowiązuje. 14 lipca właściwie wszyscy powinniśmy być w eleganckich marynarkach Pierre'a Cardin lub innego wielkiego francuskiego projektanta. No ale do rzeczy. Chciałbym teraz mały przerywnik instrumentalny państwu zaproponować, który wprawdzie nie jest klasyczną piosenką francuską, ale już na zawsze będzie nam się kojarzył z Paryżem. To Jan Tiersen i walc z filmu Amelia, ale grał na fortepianie wielki Lang Lang. A my raz jeszcze dzisiaj włączmy, nie ostatni zresztą, włączmy stare radio, bo przecież jest tradycją tego roku, że w każdej audycji pojawia się Nat King Cole. I tradycja jest niejako podwójna, bo nie tylko się pojawia, ale w dodatku zawsze sięga po jakąś klasyczną piosenkę, którą potem przeimprowizowuje po nim mistrz jazzowego instrumentu, ten lub ów. Ale dzisiaj od tego są tradycje, żeby czasami z nimi zrywać. Dzisiaj postąpimy inaczej, bo chciałbym Państwu podrzucić utwór absolutnie rozkoszny, którego nie znalazłem w wersji instrumentalnej, jazzowej. To jest Nat King Cole, który ma problemy właśnie z językiem francuskim. Chciałby się w nim wysławiać, zwłaszcza w sytuacjach intymnych, ale no niespecjalnie wystarcza mu słów. W związku z tym dalej to już musi tylko roztaczać swój niezapomniany czar. Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. You know you've completely stolen my heart. Morning, noon, and night time too. 'Cause you're wondering what to do. That's the way I felt right from the start. Ah, Cherie, my love for you is trayful. Wish my French were good enough. I tell you so much more, but I hope that you comprehend all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you, yeah. Yes, I do. Wish my French were good enough. I tell you so much more, but I hope that you comprehend all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes I do. Darling, je vous aime beaucoup. I love you. No pewnie jeszcze jakiś czas temu bym Państwa przekonywał, że podobnie jak Nat King Cole możecie właściwie znać jedno zdanie, je vous aime beaucoup, i to właściwie wystarczy, żeby rozpocząć jakąś miłą znajomość, ale to się chyba zmieniło, więc proszę jednak nie ryzykować. Tyle dzisiaj w starym radiu. Nat King Cole żałuje, że nie nauczył się w dzieciństwie francuskiego, podobnie jak mówiący te słowa. Będziemy się powoli rozstawać z naszymi przyjaciółmi z nadsekwany. Niech sobie dalej balują w dzisiejszym święcie. Natomiast na koniec tego spotkania frankofońskiego jeszcze chciałem Państwa namówić na trzy utwory prawdopodobnie mojego największego mistrza. I co tu będę owijał w bawełnę? Gnałem do Państwa dzisiaj, jak mi się wydawało, z płytą Hier Encore. moją ukochaną płytą Aznavoura, z tą płytą pod pachą. Gdybym był miał winyl, to faktycznie czułbym, że mam go pod pachą, a tymczasem miałem nadzieję na to, że niosę do Państwa płytę kompaktową, jak to często mi się zresztą zdarzało, a okazuje się, że przyniosłem kompletnie inną. Więc cóż, obiecuję tyle tylko, że niebawem do tego mojego ulubionego Aznavoura wrócimy, a teraz Szar, owszem, się pojawi, zresztą w nie najgorszym towarzystwie, choć to już nie jest to samo, ale wciąż wierzę, że sprawi Państwu frajdę. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un fini sourire d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un fini sourire du visage d'un autre, du visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre, ni l'autre ni l'autre. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. Charles Navour i Sting, a z tym winylem Hier Encore z bodaj 64 roku, to nie żartowałem, mam taki winyl z kolekcji mojego taty o pięknej okładce, taki portret Aznavoura monochromatyczne, ale nie fotografia, lecz właśnie karykatura, choć karykatura to też źle brzmi, tak jakby ta postać była jakoś zabawnie przedstawiona, nic takiego. Jest to niesłychanie liryczny portret. Proszę kiedyś rzucić okiem. A no, ale nie o tym. Jakoś tak się rozmarzyłem na wspomniętej płyty z kolekcji taty. A tymczasem pora się żegnać. I pora się żegnać dosyć lirycznie rzeczywiście, bo kiedy rozstawaliśmy się przed tygodniem w Sieście, w niedzielę, to ja nie wiedziałem jeszcze, że tego dnia zmarł João Gilberto. Jedna z najważniejszych postaci w dziejach bossanowy, a tym samym w dziejach naszej siestowej muzyki. Więc chciałbym mu się teraz nisko pokłonić i z wdzięcznością i z miłością sięgnąć do tego nagrania, gdzie João Gilberto pojawia się w towarzystwie Stana Getza. To tyle. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Czekam jak zawsze w niedzielę za tydzień.